deze show over Ramadan. Fantastisch en precies op tijd. Precies gaan we meteen tijd beginnen met Sure Stories. NPO Radio 1. NTR. Sure Stories. Wassima Tashmoud. Goedemorgen, je luistert naar Sure Stories. En mijn naam is Wassima Tashmoud. Ramadan is, als je het aan mij vraagt, de mooiste maand van het jaar. De eerste dag van het vasten zit er alweer op. En tussen zonsopgang en zonsondergang vasten ruim 1 miljoen moslims in Nederland deze maand. En ik hou je gezelschap tijdens suhoor, de laatste maaltijd die moslims vroeg in de ochtend nuttigen voor het vasten en dus voor zonsopgang. Jouw gezelschap houden tijdens suhoor doe ik niet alleen. Iedere dag hoor je deze maand een andere host tussen 16:30 en 17:00. En in het weekend tussen 17:30 en 18:00. En tijdens elke uitzending duiken we dieper in de betekenis van de Ramadan en delen onze gasten persoonlijke verhalen, ervaringen en inzichten. In deze aflevering heb ik Neuvel Ghatab te gast in de studio. Hij is de jongste gemeenteraadslid in Rotterdam. Ontzettend maatschappelijk betrokken en actief, maar niet alleen in Rotterdam. Hij was namelijk niet zo lang geleden in Marokko met een mooi Ramadan-initiatief waar hij ons zo meer over zal vertellen. Sorry, ik heb even iets in mijn keel hier. In je keel? Wil je wat water? Graag. We gaan even wat water halen. Neuvel, ik ga nu meteen door naar jou. Welkom. Hoe is jouw eerste dag vasten bevallen? Ja, hartstikke goed. Ja, gaat goed. Ja, ja, gaat goed. Ja, ja. Okay, ja. Ja, hartstikke goed. Het is een mooie dag voor mij geweest. De eerste dag is natuurlijk altijd wel even wennen, maar het ging prima. Fijn, fijn, fijn. Nou, en ook spreek ik met Shakib Sana. Hij is arts en initiator van de Landelijke Hulpactieweek voor Medische Noodhulp in Gaza. Maar we gaan zo eerst even bellen. Excuus, het gaat even iets niet helemaal goed hier bij mij. Kijk even naar Jan. Staat de beller ook al klaar, Jan? Ja, nee, ook spreek ik zo meteen met Shakib Sana. Hij is arts en initiator van de Landelijke Hulpactieweek voor Medische Noodhulp in Gaza. Maar nu eerst. Hij is acteur, comedian en host. En deze hele maand zorgt hij voor entertainment en humor tijdens Ramadan in het NTR-programma Ramadan Bites. Ik heb het over niemand minder dan Moussa. Hallo, goedemorgen. Goedemorgen, Moussa. Heb je je laatste maaltijd al genuttigd? Ja, zojuist. Ten eerste, gaat het goed met jou? Want ja, de hele tijd. Ja, okay. Ja, op dit moment wel. Ja, het was een valse start, maar het zit nu wel goed. Oké, top. Ja, dankjewel. Hey, Moussa, Ramadan, de eerste dag zit erop. Hoe was die eerste dag voor jou? Iedereen stelt mij altijd die vraag. Ik heb sinds 6-7 jaar echt geen moeite mee. Dus voor mij is het appeltje ijzer. Ja. Het is, het ging soepel voor jou? Ja, voor mij wel. Dat is mooi. Ik hoef niet op te starten zoals bepaalde mensen. Nee, gelukkig. Nou, dat klinkt al positief. Hey, Moussa, je bent in verschillende zogeheten Ramadan Bites video's te zien. Samen met onder andere actrice en presentatrice Nora Akashar. Acteur en tegenwoordig ook regisseur Alkan Çuklu. Actrice Soumaya Ahouaoui. En af en toe zie je mij ook. Nou. Voor de luisteraar die het niet weet, wat zijn Ramadan Bites? Ramadan Bites is een nieuw concept van een oud idee. Vorig jaar hadden we Rara Ramadan gedaan op een hele leuke manier. En toen hebben wij natuurlijk allemaal bij elkaar iets anders bedacht. En we dachten, hey, we gaan het allemaal richting social media. Want online is nu de nieuwe tv. En wij gaan dus op verschillende manieren Ramadan opvrolijken. En daar gebruiken wij dus humor mee. Want dat is eigenlijk de techniek om serieuze dingen te bespreken door het humor in te gebruiken, waardoor je het makkelijk kan slikken. Ja, en waarom dacht jij, ja, Ramadan Bites, dit ga ik doen? Nou, het is anders dan vorig jaar. En toen dacht ik, niet geschoten is altijd mis. Laat me gewoon proberen. En ik ben blij dat ik het heb gedaan. En ik kan niet wachten voor al die Bites, wat de komende 29 dagen, want de eerste is al geplaatst. En dat is voor al mijn cafeïneverslaafden. als ze op Ramadan Bites Insta kunnen checken. Dus ik ga te popelen. En hoe reageert het publiek hierop? Ik zag al wat positieve reacties voorbij komen ook. Van de koffie geweldig, want iedereen voelt het, om het zo te zeggen. By the way, ik ben geen koffiedrinker, maar wat ben ik een goede acteur. Zelfs hier trouwens. Dus die loopt lekker, maar het feit dat wij binnen een paar dagen, niet eens een week, minder dan een week, op alle media meer dan 1 miljoen weergave hebben, waarvan de ene laatste video van mij bijna 250.000 heeft. Dus dat is alleen maar goed. Is alleen maar goed, goed, goed. Absoluut. Hey, en hoe combineer je traditionele elementen van de Ramadan met humor in je content? Dat is eigenlijk... ik heb een van de beste complimenten gekregen. Is vooral of het nou Ramadan heeft of op mijn eigen voorstelling. En dat is... ik probeer altijd op een leuke manier probeer dat serieus te zijn. Ik probeer dus humor te gebruiken om serieuze onderwerpen aan te spreken, waardoor het dus makkelijk in te slikken. Dus maakt niet uit eigenlijk waar ik het over heb. Als je humor erin gooit, is het heel makkelijk te slikken, zoals ik al net zei. Dus humor is voor mij de beste manier om alle elementen te bespreken, hoe zwaar ze ook zijn. Je maakt het alleen maar makkelijker. Dat zeg je mooi, Moussa. Ik wil je bedanken, Moussa, en heel veel succes ook. Jij ook, hè? Dank je wel. Dank je wel. Goedemorgen. Sore Stories. Ja, ik zei het net al, hij is het jongste gemeenteraadslid van Rotterdam. Vertegenwoordigt de partij DENK, is pas 21 jaar jong en ontzettend maatschappelijk betrokken en voornamelijk binnen zorg en welzijn, cultuur en sport. Novo, welkom. Dankjewel. We beginnen iedere aflevering met onze studiogast met een kaartspel. Ik zal dus een kaart trekken met daarop een vraag. De eerste, ik ga meteen even hier, het zijn mooie kaarten. Ja, leuk. Hoe kunnen we als samenleving elkaar beter begrijpen en respecteren tijdens de Ramadan en daarbuiten? Een hele goede vraag. Ik denk vooral met elkaar het gesprek aangaan. Ik denk dat dat heel belangrijk is, elkaar opzoeken in deze prachtige maand. Met elkaar het gesprek aangaan, met elkaar het vaste verbreken. Dus ik denk dat we op die manier elkaar moeten gaan opzoeken. Met elkaar het gebed verrichten. En ik denk dat we dan dichter tot elkaar komen. En zie je dat ook om je heen meer gebeuren tijdens deze maand? Ja, gelukkig wel. Tijdens de maand Ramadan zie je echt wel dat mensen elkaar gaan opzoeken, met elkaar het vasten gaan verbreken, het gebed met elkaar verrichten. Dus tijdens de maand Ramadan zie ik dat zeker gebeuren. Ja, ik zei het eerder al, je bent het jongste raadslid in de gemeente Rotterdam. Pas 21 jaar oud. Hoe oud was je toen je de politiek inging? Ik was volgens mij 19 jaar oud toen ik mezelf kandideerde en op de lijst van DENK kwam. Gelijk op een best wel verkiesbare plek, plek 6. En zo ben ik de gemeenteraad ingekomen. Ja. Ja, we lezen eigenlijk altijd over hoe jongeren niet betrokken zijn bij de politiek. Steeds minder ook gaan stemmen. Nou, dat geldt duidelijk niet voor jou. Nee. Waarom werd jij politiek actief? Ik stelde mezelf altijd de vraag, voel ik mij vertegenwoordigd in de gemeenteraad in Rotterdam? En toen kwam ik het op antwoord, nee, eigenlijk niet. Het zijn vaak wat oudere mensen die daar zitten. En toen dacht ik van, ja, ik kan wel langs de zijlijn blijven staan, maar ik kan ook gewoon meedoen en mezelf kandideren. En toen heb ik verschillende politieke partijen een beetje onderzocht en een beetje gekeken van, wat past nou het beste bij mij? Toen kwam ik op DENK uit en mezelf gekandideerd en ben ik op de lijst komen te staan. Dus op die manier eigenlijk. En waarom koos je ervoor om je verkiesbaar te stellen voor de gemeenteraad van Rotterdam? Omdat ik zelf in Rotterdam woon. Dus trotse Rotterdammer hier zo. Dus dan kom je automatisch op de lijst in Rotterdam te staan. En hoe reageren jouw leeftijdsgenoten op jou als politicus? Ja, die begrijpen het eigenlijk niet zo goed. Vaak jongeren van mijn leeftijd die zijn niet echt bezig met de politiek. Dus ik probeer daar ook wel echt een voorbeeldfunctie in te zijn. Dus ik ga vaak scholen langs. Gisteren ook nog school geweest. Vanmiddag heb ik ook weer een school op bezoek op het stadhuis, waar ik met jongeren in gesprek ga over mijn werk als raadslid. Dus op die manier probeer ik echt de jongeren een beetje aan te laten haken. En eigenlijk een beeld te geven over wat een gemeenteraadslid nou eigenlijk doet en wat de raad eigenlijk ook doet. En ja, andersom, hoe reageren politici op jou? Daar ben ik ook wel benieuwd naar. Is er niet een generatiekloof? Nee, ik kan het eigenlijk best wel goed vinden met mijn collega's. Het is altijd wel lachen. Het kunnen af en toe ook best wel felle debatten zijn. Maar daarna kunnen we elkaar ook de hand schudden en zeggen goed gedaan. Ik word wel als jongste gezien, dat wel. Maar dat vind ik alleen maar leuk en mooi. Iets heel anders. In februari van dit jaar reisde je af naar Marokko om Ramadan-pakketten uit te delen. Waarom ging je daarheen? Ja, dat was echt het mooiste wat ik in mijn leven heb gedaan. We waren een groep met 15 mensen, zijn wij naar Marokko gegaan. En hebben wij daar Ramadan-pakket inderdaad uitgedeeld. Waarom ik dat heb gedaan is, ik wilde dat heel graag een keer meemaken en een keer zien hoe dat eigenlijk te werk gaat. Ik vond het echt fantastisch om daar naartoe te gaan. Ja. Hoe is dat tot stand gekomen? Mijn oom zat in een groep. Het is eigenlijk een vriendengroep die dit bedacht hebben. Die doen dit al jaren, voor mij de eerste keer. En die heeft mij gewoon meegevraagd. Die wist hier eigenlijk vanaf dat ik dat ontzettend graag een keer wilde doen. En zodoende ben ik ook meegegaan een week lang. Ja. Wat is je bijgebleven in die week? Ja, ontzettend veel. Ten eerste de groep zelf. Fantastische mensen met wie ik de reis heb mogen afleggen. Daarnaast ook de mensen die zo dankbaar zijn dat jij langskomt. We zijn op plekken geweest in middle of nowhere. Dat je denkt van, volgens mij moeten zij 2 uur lang reizen voordat ze überhaupt een winkeltje tegenkomen. We hebben mensen gezien, of kinderen gezien zonder ouders. Op een gegeven moment besef je dat ook wel. Dat je denkt van, wauw, ja. Ja, dus je staat echt perplex op dat moment. Ook een vader gezien die in tranen naar ons keek en zwaaide van, ja, dank jullie wel. Dus ik heb zo ontzettend veel mooie dingen gezien. En dat is iets wat ik de rest van mijn leven meeneem. Ja en het waren bijna 300 Ramadan-pakketten die jullie daar bezorgen. Ja. Ja, die wij daar hebben mogen afgeven, inderdaad. Ja, dat is ontzettend mooi, want we zijn naar Al-Husima geweest. Omgeving van Al-Husima. Dus in Noord-Marokko? Ja, en we zijn naar het aardbevingsgebied geweest in Marrakesh. Daar hebben we ook ontzettend veel Ramadan-pakketten mogen uitdelen. En zo hebben we een beetje de pakketten verdeeld. Dus een fantastische reis. Ja, en in Nederland lijkt er zeker sinds de winst ook van de PVV bij de laatste verkiezingen steeds meer polarisatie te zijn, terwijl verbinding ook heel belangrijk is. Hoe draag jij bij aan maatschappelijke verbinding tijdens de Ramadan, maar dan in Nederland? Ja, ik probeer sowieso ook iftars af te gaan. Dus dat is iets wat ik probeer te doen. En vooral het gesprek aangaan met elkaar, denk ik. Ik denk dat dat vaak nog niet gebeurt eigenlijk. We moeten juist op dit soort momenten het gesprek met elkaar aangaan. Open durven te zijn. Dus ik denk dat op die manier probeer ik een steentje daaraan bij te dragen. Ja, en jouw partij, DENK, zit in Rotterdam in het college van burgemeester en wethouders met Leefbaar Rotterdam. Ja. Een partij die misschien wel meer gemeen heeft met de PVV dan, ja, ik noem maar iets, GroenLinks. is dat een voorbeeld ook van verbinding? Ik denk het wel. Ik denk wat wij in Rotterdam hebben laten zien, dat veel meer gemeentes daar een voorbeeld aan kunnen nemen. Juist op dit soort momenten moet je elkaar opzoeken, moet je het gesprek durven aan te gaan. En dat hebben wij gewoon in Rotterdam laten zien, dat gewoon mogelijk is. Zeker, ja. Nou, oké, terug naar de Ramadan. Wie sociale media volgt, zou kunnen denken dat de Ramadan één groot feest is. Maar voor velen is dat ook zo. Maar er is ook veel eenzaamheid. Bijvoorbeeld voor mensen die het vasten in hun eentje verbreken. Zie je dat ook in je omgeving? Ja, ik zie inderdaad dat er mensen zijn die helaas in hun eentje het vasten moeten verbreken. Denk aan mensen die een dierbare hebben verloren. En daar moeten we zeker ook onze aandacht op vestigen. Op die mensen die eigenlijk alleen zijn. Dus dat zie ik ook wel in mijn omgeving terug, helaas. Ja, ja en gelukkig staan er ook veel open iftars op de agenda. Ja. Hoe zit dat in Rotterdam? Ja, zeker ontzettend veel iftars. Ik denk dat als ik alle iftars af moet gaan, dat ik 30 dagen niet genoeg heb. Dus ik ben wel heel blij dat die initiatieven er zijn. Ook vaak moskeeën die de deuren openstellen tijdens de maand Ramadan. En 30 dagen lang eigenlijk iftars organiseren. En waar iedereen gewoon naartoe kan gaan. Dus dat is heel mooi dat gebeurt. En daar ben ik ook echt ontzettend blij mee. En ik probeer ook af en toe, en er zijn genoeg collega's die dat ook doen, die een iftar bezoeken. Ja. Nou, gisteren was de eerste vaste dag. Vandaag gaan we de tweede in. En terwijl wij straks aan een tafel vol met eten omringd door familie en vrienden gaan zitten, bereiken ons ook beelden van moslims in Palestina en Gaza, waar het er anders aan toe gaat. Zo zijn er de beelden van kinderen en families die in schuilplaatsen het vaste verbreken of samenkomen om te bidden voor verwoeste moskeeën. Hoe kijk jij naar deze beelden, Novel? Ja, het is echt verschrikkelijk wat daar gebeurt. Ja, het doet gewoon zo ontzettend veel pijn. Ik kan het niet in woorden omvatten wat je iedere keer weer te zien krijgt. Het is echt verschrikkelijk en het doet echt ontzettend veel pijn. En gisteren, toen wij het vaste gingen verbreken, zaten we met z'n allen aan tafel. En toen zei mijn zusje ook toen, op het moment dat wij het vaste gingen verbreken, jongens, denken jullie ook aan Palestina, de mensen in Palestina? Dat vond ik zo mooi dat ze dat zei. Toen realiseerde ik me ook van, ik sta er misschien ook wel te weinig bij stil wat daar allemaal gebeurt. Op dat moment ben je zo bezig met het eten, dat je de rest daaromheen vergeet. En ik vond het mooi dat ze dat heeft gedaan. En ik hoop dat de rest van de maand, dat ik op dat moment iedere keer daar wel aan terug ga denken. Ja. Ja, en op dit moment brengen veel Palestijnen Ramadan door onder de meest extreme en verschrikkelijke omstandigheden. Nederlandse artsen vragen gezamenlijk aandacht voor de medische en humanitaire ramp die zich voltrekt in Gaza. En aan de lijn heb ik huisarts en initiator van de Landelijke Hulpactieweek voor Medische Noodhulp in Gaza, Shakib Sana. Goedemorgen, meneer Sana. Hele goedemorgen. We zitten nu midden in de actieweek en hij duurt tot en met 14 maart. Vertel hem, wat voor de hulpactie gaat het? Het gaat om een hulpactie van de Nederlandse artsen en inmiddels ook de Nederlandse fysiotherapeuten. En het gaat erom dat wij gezamenlijk met elkaar hebben, erkennen wij dat er sprake is van medische leed, medische nood in Gaza. En daarvoor vragen wij ook donaties voor de medische hulporganisaties die nu in Gaza actief zijn. Dus dat is het doel van deze actieweek. Ja, en wie zit er achter de hulpactieweek? Nou, de hulpactieweek, dat zijn eigenlijk alle beroepsorganisaties van de artsen in Nederland. Dat maakt het ook heel uniek. Op dit moment, in de afgelopen vijf maanden, is het voor het eerst dat artsen zich op deze manier verenigen en ook erkennen dat sprake van medische leed is. En daarnaast hebben we ook gezorgd dat wij hulp wordt geboden voor medische hulp voor mensen in conflictgebied. En dat zijn de organisaties als Dokters van de Wereld, Artsen zonder Grenzen, Rode Kruis en War Child, die ook daar op dit moment medische hulp verlenen. En wij vragen ook iedereen om in deze actieweek zoveel mogelijk te steunen, te delen en ook te doneren om de hulp medische hulp van Gaza voor nu te steunen. Hoe klein het ook is op het moment, waar dus weinig geen toegang mogelijk tot de zorg in Gaza. Maar aan de andere kant, we hopen dat er snel vaak het vuur komt en dan kan de hulp ook in grote schaal geboden worden. Ja, de verschrikkelijke beelden die we voorbij zien komen van verwoeste ziekenhuizen, slachtoffers, daar ontkom je niet aan. Is er vanuit jullie ook contact met medisch personeel in Gaza? Jazeker, denk ook alleen aan Dokters van de Wereld bijvoorbeeld, of Artsen zonder Grenzen, maar ook War Child, die ook daar hulp bieden, mentale hulp bieden aan getraumatiseerde kinderen. Vanuit Dokters van de Wereld ook, maar we hebben zelf ook contact gehad met de artsen daar, die bijvoorbeeld medische hulp nodig hadden in die zin dat zij teleconsultatie deden, hadden wat moeilijke operaties die gedaan moesten worden in ziekenhuizen, of consultaties voor mensen die bijvoorbeeld geen dialyse mogelijk is voor die mensen, maar dan hebben zij ook een arts nodig die uit Nederland of uit een andere deel van de wereld die wat meer informatie over kan geven. Dus op die manier is er wel contact met de artsen. En is er ook contact geweest met artsen die recent daar naartoe waren geweest. Ik kom recent uit Cairo, ook voor de hulp om contact te houden met hulporganisaties. En daar waren artsen ook weer teruggekomen. En ze praten ook over verschillende beelden wat daar is, wat ze allemaal zien. En het enige wat ze zeggen, iedereen is daar ziek, van jong, oud. Dus het is heel belangrijk dat wij hier in Nederland ook de artsen, de collega's en de patiënten daar steunen. Ja, want wat zijn de specifieke medische behoeften op dit moment? Ik denk dat bovenaan staat gewoon ook dat de traumazorg op dit moment, heel veel gewonden die niet voldoende medische zorg krijgen. Heel veel mensen staan op de evacuatielijst, maar dat lukt niet op goede manier. Tweede, denk aan antibiotica, beademingsapparatuur, maar ook aan anestheticum. Dus als heel veel operaties werden gedaan die ook zonder verdoving. Denk aan psychische zorg voor iedereen, maar ook met name voor kinderen. Maar ook sanitaire voorzieningen die er niet zijn, waardoor ook de risico op infectieziekte alleen maar stijgt. Dus eigenlijk alles wat ervoor zorgt dat wij op een normale en veilige en gezonde manier kunnen leven. Dat ontbreekt op het moment voor heel veel mensen. En met name ook voor heel veel mensen die op het moment naar RAVA zijn. Daar zijn 1,4 miljoen mensen. Maar eigenlijk zijn er ongeveer 600.000 kinderen met hun ouders of soms zonder ouders. En dan besef je hoe groot de nood op het moment is. En hoe belangrijk het ook is voor ons als artsen om onze collega's daar te steunen. Ja, en hoe kunnen mensen buiten het collectief van artsen bijdragen aan de actie en medische zorg in Palestina steunen? Wij zorgen als arts hiervoor dat er zoveel mogelijk aandacht komt voor deze actie. En onze oproep is ook aan de Nederlandse burgers, aan iedereen, aan de bedrijven. Steun deze hulpactieweek, want de nood is groot en de nood is op dit moment is heel, echt heel hoog. En is het niet alleen voor nu, want heel veel mensen zeggen, maar er kan toch geen hulp geboden worden nu. Deze organisaties zijn daar actief, maar we hopen dat er ook snel vaak het vuur komt. En dan is er echt heel veel geld nodig en middelen nodig om de mensen, om de zorg in Gaza weer op gang te krijgen. Dank Shakib Sana en ik wens u heel veel succes. Vertrouwen. Soar Stories. Noval, is een bijzondere hulpactie. Ja, ontzettend mooi dat dit gebeurt. Het is ook echt nodig. Dus ik ben heel blij dat de actieweek er is. En ik zal het zeker verder verspreiden onder mijn netwerk. Ontzettend mooi. Ja, en een van de belangrijkste zaken tijdens Ramadan is het helpen en denken aan je medemens. Ja. Hoe vul jij dat in voor jezelf deze maand? Nou, ik vind het sowieso ontzettend belangrijk om dat te doen. Dus ik probeer deze maand ook extra aan de anderen te denken. Aan de arme mensen bijvoorbeeld. Of de mensen die het op een of andere manier niet rond kunnen komen deze maand. Zo probeer ik geld op te halen voor de Islamitische Voedselbank in Rotterdam. En probeer ik spullen op te halen om die dan weer te doneren. Dus dat is een actie wat ik met een vriendengroep ook weer doe. Ja, en hoe groot is die vriendengroep? We zijn met z'n vieren. Ja, met z'n vieren doen we dat. Dus we proberen zoveel mogelijk geld op te halen. En dan, de spullen te halen die nodig zijn. Dat kan meel zijn, dat kan echt van alles zijn. Ja, wat merk je dan? Wat zijn de behoeften dan op dat moment? Wat je vooral ziet, kijk, gelukkig tijdens de maand Ramadan zijn er extra mensen, zijn er veel meer mensen die doneren, dus daar ben ik ontzettend blij mee. Maar wat de behoefte vooral is, denk aan soep, denk aan dadels, meel, rijst. Dat kan echt van alles zijn deze maand, ja. En welke tips wil jij meegeven aan mensen die geïnspireerd zijn geraakt om op hun eigen manier een steentje bij te dragen om de wereld een stuk mooier te maken? Ja, wat ik vooral zou willen meegeven is denk niet te moeilijk. Vaak denken we ontzettend moeilijk en denken we van er gebeurt al zoveel. Maar kijk om je heen. Ik denk dat dat al genoeg zegt. Kijk om je heen en dan zie je het eigenlijk ook zelf. Dus het kunnen van een kleine actie zijn van snoep rondbrengen... tot aan een actie voor de voedselbank. Dus dat kan echt van alles zijn. Ja, ja. Het begint al bij kleine stapjes. Ja, precies, ja. Ik heb nog een aantal iftarvragen. Ja, leuk. Dus ik wil er nog eentje trekken, als je dat goed vindt. Zeker. Welke uitdaging kom je tegen tijdens het vasten? Dat is leuk. Nou, ik denk vooral op het begin van de Ramadan is het toch wel even wennen. Dan is het toch een hele omschakeling. In de nacht ook opstaan. Eten ook in de nacht, dat is ontzettend lastig. Ik had gisteren in de nacht of gisterochtend... Wat is eigenlijk nacht of ochtend? Wat is het nou eigenlijk? Ja, nee, nacht. En voor de ene is het nacht en voor de ander is het heel vroeg. Precies. Ochtend, inderdaad. Nou, ja. ik zeg gewoon nacht. Heb ik 3 boterhammen met kaas gesmeerd, 2 bananen. Toen merkte ik dat ik na 1 boterham eigenlijk al helemaal vol zat. En aan het einde van de Ramadan heb ik dat bijvoorbeeld niet meer. Dan eet ik gewoon die 3 boterhammen op. Dus die hele omschakeling van dag, nacht en eigenlijk overdag niet meer eten. Ik denk dat dat wel... Dat wel even wennen is op het begin. Ja. Dat is ook een mooie vraag. Wat betekent familie voor jou tijdens Ramadan? Ja, mooie vraag. Ja, ontzettend, ontzettend veel. Buiten de Ramadan ben je zo druk bezig met andere dingen dat je eigenlijk aan de eettafel. Je zit nauwelijks met elkaar aan de eettafel. En tijdens deze maand wel. Dan zit je ineens met z'n allen aan tafel. Verbreek je het vasten. Komen er mooie gesprekken op gang. Dus familie betekent ontzettend veel. En ik probeer ook extra in de keuken te staan. Ik vind koken ontzettend leuk om te doen. Dat is een van mijn hobby's, zeg ik altijd. Dus ik probeer ook echt wel mijn ouders te helpen in de keuken. En vooral het met elkaar te doen deze maand. Dat vind ik ontzettend leuk om te doen. Ja. Voor wie ben jij extra dankbaar? Voor wie ben ik extra dankbaar? ik denk dan toch wel weer mijn ouders. Die betekenen zoveel voor mij. Dus ik ben echt voor hun dankbaar. Ook mijn broertjes en zusjes. Ik vind het ontzettend tof. Ik zou niet weten hoe het zonder hun zou zijn. Wasima, we moeten even... Er komt een spookrijder binnen. En we onderbreken deze uitzending, want er is een spookrijder. ANWB Verkeersinformatie. Rijd je op de A28 Zwolle-Assen... dan kom je tussen de afrit Ruinen en Assen-Zuid een spookrijder tegen. Haal niet in, blijf rechts rijden... en probeer de spookrijder met lichtsignalen te waarschuwen. Rijd je op de A28 Zwolle-Assen... dan kom je tussen de afrit Ruinen en Assen-Zuid een spookrijder tegen. Dit was de verkeersinformatie. Nou, dat is tussendoor ook niet echt heel erg leuk nieuws. Een spookrijder op de snelweg. Wees voorzichtig. Als je daar in de buurt rijdt. Wat is jouw favoriete gerecht van de iftar? Wat is mijn... Ja, toch wel soep dan. Ja, mensen zijn het meestal zat aan het einde van de maand. Maar ik vind soep echt heerlijk. Frietjes vind ik ook ontzettend lekker. Ja, dus dat zijn een beetje mijn favoriete gerechten. Is dat ook een beetje vergelijkbaar met wat jij lekker vindt? Ik probeer het wat gezonder te houden deze maand. Geen frietjes? Frietjes kunnen eigenlijk nooit ontbreken bij ons ook thuis. Maar het is toch in het begin ook altijd even wennen, hoor. Ik probeer wel licht te eten tijdens de iftar. Ja, dat probeer ik ook wel. Geen saus of zo, dat vind ik ook helemaal niks. Nee? Nee, dat is zo sterk en dat blijft dan op je maag zitten. Dat vind ik helemaal niks. Nee. Ja. En is er dan ook iets typisch cultureel tijdens jouw iftar, los van de frietjes? Ik denk toch wel de harira, de soep. Dat is denk ik wel het cultureels dat we hebben. Marokkaanse soep. Ja, Marokkaanse soep. Wij vinden het ook heerlijk om stamppot te eten, bijvoorbeeld. Dus dat proberen wij ook gewoon te doen tijdens de Ramadan. Ja. Ja. Maar wel simpel. Ja, dus niet te veel en niet al te zware gerechten. Nee. Nou, ik vergeet soms dat jij pas 21 jaar jong bent. Ja. Ik... Ja, weet je, over 5 jaar, 10 jaar, waar zie jij jezelf staan? Ja, goede vraag. Ik denk dat ik daar te weinig bij stilsta. Ja, waar zie ik mijzelf over 10 jaar staan? Ik hoop dan nog politiek actief te zijn. Want over 2 jaar zijn weer de gemeenteraadsverkiezingen natuurlijk. Ik hoop politiek actief te zijn. Ik hoop voor de klas te staan. Ik vind onderwijs het mooiste wat er is. Dus daar hoop ik veel mee te doen. Ik geef ook zwemles. Ik ben ook zweminstructeur. Dat hoop ik te blijven doen. Want dat vind ik ontzettend leuk. Hou ik ontzettend veel voldoening uit. Dus eigenlijk ontzettend veel. Ik wil ontzettend veel. En ik hoop ook ontzettend veel nog te mogen doen. Een politiek actief blijven. Dat zie je wel in ieder geval voor je. Wel in de politiek. Wel in de politiek blijven, ja. Ik heb gemerkt dat ik dat gewoon ontzettend leuk vind. En ik vind het gewoon mooi om iets te kunnen betekenen... voor de Rotterdammers, de jeugd, de toekomst. Dus ik hoop me daarvoor te blijven kunnen inzetten, ja. En hoe zorg je ervoor dat ook leeftijdsgenoten... politiek geïnteresseerd blijven zijn of zullen worden? Ja. Nou, vooral opzoeken, hè. Dus zoals ik eerder al zei, de scholen langs gaan, het gesprek aan te gaan, een rondje door de wijk te lopen, ze echt op te zoeken, ze te benaderen, ze uit te nodigen op het stadhuis. Dat probeer ik ook gewoon ontzettend veel te doen. En dan hoop ik dat ze eigenlijk ook voelen wat ik voel, hoe leuk het eigenlijk wel niet is, de politiek. Ja, en hoeveel je kan betekenen ook voor anderen. Ja, wat is jouw hoogtepunt uit jouw politieke carrière tot zover? Deze jonge leeftijd, wat is je politieke hoogtepunt? Wat mijn politieke hoogtepunt... Ja, ik denk toch wel dat ik in die raad mag zitten. Ik denk dat dat gewoon het mooiste is. En de debatten die ik gewoon voer, de onderwerpen die ik heb... Ik denk dat dat gewoon het mooiste is. En ik vind eigenlijk iedere dag wel een hoogtepunt. Dat je daar al mag staan en het woord mag voeren... dat is al goud en dat vind ik echt het mooiste wat er is. En dan iedereen zo aankijken. Op het begin heel spannend, maar nu vind ik het ontzettend leuk. En ik hoop het gewoon te blijven mogen doen. En het is echt goud. Ja, het is echt leuk. Novel, ik wil jou ontzettend bedanken voor je tijd en je aanwezigheid. En een hele fijne Ramadan. Ja, dankjewel. Fijne Ramadan. En dit was Suffer Stories. Het is tijd voor de laatste slok en hap. Voor mij dan in ieder geval. Tot aan het verbreken van het vaste. En uiteraard kun je deze uitzending terugluisteren op NPO Luister-app. Maar ook op andere streamingsdiensten. En morgen zit mijn talentvolle collega Nora Akashar hier in de studio... met een nieuwe aflevering van Suffer Stories. Mijn naam is Wasima Tashmoet. Ik ben er volgende week dinsdag weer. Dank voor het luisteren. En ik wens je nog een hele fijne dag.